Más sáv. 4 éve majdnem napra pontosan ugyanazon a napon ott voltam. A világkereskedelmi központ tövében fölém magasodott a 2 torony 110 emelete. Akkor láttam a hatalmas felhőkarcolót saját szememmel először, és most már tudom utoljára. A tegnap előtt történt terrortámadás után már Amerika sem lehet ugyanaz. Itt a Modem Idők, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A honlapunkat a Hungary Network gondozza. A címünket most kivételes alkalom van, éppen ezért nem a hagyományosat mondom, hanem azt a címet, amelyet Amerikából lehet elérni. A www.hungary.com/modemidok címen lehet tehát a műsorunk címét elérni, ami azért is fontos, mert ennek az oldalnak a kiszolgáló gépe egész pontosan New Yorkban van, és nem is olyan messze a World Trade Centertől, vagyis a világkereskedelmi központtól. Ahogyan én hallottam a Hungary Network munkatársától, körülbelül 1 kilométernyi távolságra van a világkereskedelmi központtól ez a szervergép, és azért is mondtam ezt a címet, mert az események ellenére, annak ellenére, hogy nagyon közel van a tragikus eseményekhez, ez a kiszolgáló gép tökéletesen működik, még adás előtt megnéztem, és akkor is kiválóan be lehetett hívni a Modem Idők oldalát. A telefonszámunk 328-85-55, Csüti Csati ma nincsen, majd csak jövő héten lehet velünk beszélgetni az interneten keresztül, illetve azért a társaság is nagyjából itt van, velem van itt Kitzinger Szonya netdoktornő, Dragon György hírsziporkázónk, illetve Bognar Ákos a PC World főszerkesztője, és van 2 vendégünk is, akiket majd időben be fogok mutatni, és ha minden igaz, akkor az interneten már láthatóak vagyunk, a Modem Idők honlapjáról lehet elérni a címünket, illetve ezt a linket, amelyre kattintva elindul a videóközvetítésünk. Tehát mondom még egyszer, hungary.com/modemidok, akik Magyarországról lépnek be, a net.hu/modemidok címen tehetik meg. Next! Amit már mindenki tud, tegnap előtt soha nem látott terrorista támadás érte az Egyesült Államokat. 2 utasszállító géppel földig rombolták New Yorkban a World Trade Center mindkét 110 emeletes tornyát, valamint Washingtonban a Pentagon egy részét. Ma még nem tudjuk, hányan haltak meg, és mekkora hatása lesz a tragikus eseményeknek a világra. Mi azonban percről percre követtük az eseményeket az interneten. Amit most hallani fognak, ezek a hangok New Yorkból származnak. Az internetes hírcsatornák oldalairól szedtük le. Tegnap sorra kerültek elő az amatőr felvételek a tragédia első perceiről. Reggel 9 előtt Manhattan központjában egy csapat tűzoltó gyakorlatozott, egyik társuk pedig videokamerával vette a történéseket. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy fültépő repülőgép zaj hallatszik, ekkor az operator tűzoltó felfelé fordította a kamerát, és éppen felvette a pillanatot, amint egy repülőgép becsapódik a World Trade Center egyik tornyába. Ezeket a pillanatokat halljuk mindjárt az internetről letöltött felvétel segítségével. Előbb a tűzoltók hangos káromkodása hallható, majd az iszonyatos robbanás zaja, ami a villanás után 1-2 másodperccel ért oda. A város másik pontján a megriadt emberek szemlélték az eseményeket, amikor egy újabb repülőgép tűnt fel és becsapódott a másik toronyba. A tömeg a városnak ezen pontján ekkor pánikba esett, az emberek sikoltoztak. Ami ezek után történt, azt mindannyian jól tudjuk a hírcsatornákból. Tegnap megindult, illetve már a tragikus események után rögtön a mentés. Az interneten találtuk azt a következő hangfelvételt, vagy azt az adást, amit a New York-i rendőrség forgalmazását mutatja. Tehát a rendőrök megbeszélik egymás között, hogy hogyan és milyen ponton lehet éppen segíteni a városban. North Frank Central. North Frank, this is on landline. Stand by all units. Stand by the Chevy priority. This is on landline. 3 Sutton Portable on EM. 17 Boys Central. 17 Boys, sir. Can you get a better location in regards to this bomb threat, Central Park? 36th Street, 3rd Avenue. There is no dumpster in this area. Please have the car. Let me check with City Line. That would be of a building number on that car, yeah. 80 North Moore. 80 North Moore. Apartment 21 John. Ilyen és ehhez hasonló felvételeket, amatőr videókat is lehetett látni, letölteni az internetről, a tegnap előtti tragikus New York-i eseményekről. Itt a stúdióban természetesen néhány szempontból próbáljuk megbeszélni ezeket az eseményeket. Azért az internetet természetesen, meg általában a technikai lehetőségeket, csatornákat is érintette ez a támadás. Nagyon érdekes volt természetesen, hogy a robbanások után szinte azonnal bedugultak a telefonvonalak Amerikába. Én magam is egy ismerősömet próbáltam elérni ott Manhattanben, aki immár 20 éve ott él, és nem tudtam utolérni. Hála Istennek két nappal később megtudtam, hogy olaszországi utazásom van, úgyhogy neki semmi baja nincsen, de a telefonvonalak nem működtek. Ennek ellenére nagyon érdekes volt, hogy az internet folyamatosan elérhető volt, és egy órával az események után már sikerült kapcsolatba lépnem az interneten keresztül egy olyan fiatal hölgyel, aki Manhattan közepén él, körülbelül 5 kilométerre a World Trade Centertől, és ő azt a feladatot vállalta magára, hogy megpróbálta összekötni az embereket, akik Magyarországon keresték, Magyarországról keresték a szeretteiket New Yorkban, illetve Washingtonban, és azok között, akik ugye tudtak valamilyen információt Amerikában. Az interneten természetesen jó néhány más dolog történt. Például nagyon érdekes volt az, hogy különböző, ez már ugye utóbbi hír, ez mai hír volt, hogy árveréseket indítottak az interneten keresztül a World Trade Center maradványaiból, illetve a worldtradecenter.com oldalt először el akarták árverezni, de a tulajdonosa mai napon úgy döntött, hogy az eseményekre való tekintettel ettől a szándékától eltekint, és emlékhelyet állít ki ezen az oldalon. Nagyon érdekes volt például, vagy tragikus az, hogy az egyik repülőgépen, ami a World Trade Centerbe csapódott be, az internetes tartalmak terjesztését és elérését gyorsító Akamai Technologies nevű cég egyik társalapítója is ott volt, és meg is halt természetesen ezen a repülőgépen. És a sors furcsa fintora, hogy ezeket a videófelvételeket, amiket a hálózaton megtalálhattunk, éppen az ő technológiájuk segítségével lehetett megnézni. Amiről itt beszélgetni fogunk még a stúdióban, azok egyéb más kapcsolódások a terror eseményekhez, az akciókhoz. Kezdjük például azzal az nagyon számomra szintén érdekes információval, amit én ma kaptam meg a híradásokból, mégpedig azt, hogy a World Trade Center üzleti adatbázisa a híradások szerint túlélte az iszonyatos eseményeket. A szerver ugyanakkor kórházi, úgy idézőjelben kórházi ápolásra szorul. A Világkereskedelmi Központ segítséget vár a számítógépes szakemberektől a rendszer teljes helyrehozatalához. Ezért is hívtam be Kürti Sándort, a Kürt vezetőjét ide a stúdióba, mert hogy ők a mai napon írtak egy levelet az amerikaiaknak, pontosabban a New Yorkiaknak, hogy felajánlják a segítségüket, mégpedig ahhoz, hogyha egy ilyen elveszett vagy a romok által maga alá temetett számítógép előkerül, akkor onnan az adatokat kimentik. Mekkora esélye van, kedves Sándor, annak, hogy ezek az adatok előkerülhessenek? Ezt, hogy gyorsan elmondanám a vízióimat erről, hogy megérthető legyen, hogy mi az, amit mi vállalkoznánk. Teljesen, tehát a vízőim a következők. Egy, teljesen valószínű, hogy az elkövetkező 8 napban kizárólag az életért folyik a küzdelem, semmire figyelemmel nem lesznek. Látható a képeken is, hogy az elsősorban szondázók vannak, utána van az a borzalmas gép, ami csócsálja a betont, hogy nézi a robbanóanyagokat, tehát az életet védi, és csak utána jön az, hogy lapátolható és föltehető. Tehát ott, ami van, ott minden törik, zúzik, törnek, zúznak, egyszerűen azért, hogy az életet védjék, vagy mentsék. Ezeket a cuccokat aztán elviszik majd egy olyan helyre, ahol majd kezdődik az újra áttekerése különböző értékek után. Ennek megfelelően egy másik vízióm. Teljesen bizonyos, hogy a World Trade Centernek a saját magának a szerverei azok 160 lába, 60 méter mélyen vannak a föld alatt. Ezek valószínűleg se tűz, se mechanikai kár nem érte őket, idő kell, amíg odáig lejutnak, ezek valószínűleg megtalálhatók. Teljesen valószínű, hogy azok a cégek, akik ebbe a World Trade Centerbe dolgoztak, azok a világ vezető cégei, tehát egész biztos, hogy informatikai biztonsági technológiával rendelkeztek, disztribútált adatbázisokkal, tehát nem csak ott tartották, hanem a világ különböző pontjain. Tehát egész biztos, hogy ez ilyen jellegű adatokat nem kell menteni, elő lehet állítani, megvan, csak össze kell gyűjteni. Mi az, ami elveszhetett? Mi egyáltalán veszette van? Nagyon nagy valószínűség annak, hogy a fejlesztési adatok vesznek el. A fejlesztési adatokra az a jellemző, hogy szigorúan titkosak, csak a fejlesztő fejébe vannak, illetve az ő számítógépén. Ezek milyen programok? Üzleti fejlesztések? Nem, hát ezek az üzleti, hát gondolja, hogy nem csak Magyarországon ülnek és fejlesztgetnek programokat, nem csak autókat fejlesztgetnek, hanem itt a világ vezető pénzügyi rendszereit fejlesztik, amit termékként jövőre lenyomnak a torkunkon vagy utána. És aki nyer ebben, ezek a rendszerekben, ugye tehát 4-5 rendszer lesz a nyerő, és aki nyer ebben, azért a óriási pénz, aki megveszi, de hát ugyanúgy ezekre innoválni, ezek hatalmas értéket jelentenek, akinek ilyenje van. Most ezek a fejlesztések ott voltak a fejekben és a számítógépekben. Most, hogy ezek a fejek életben vannak-e, ugye azt se tudni, de hogy ezek a számítógépek nem, az egész biztos. Ezeknek mivel a mentési rendszer ilyen, amilyennek én vizionálom, tehát itt a következő események következhetnek be, ezt a sok hulladékot át fogják dolgozni, és a számítógép hulladékot majd külön gyűjtik, és el fogják dönteni a biztosítók, hogy itt van ez a töménytelen számítógép hulladék, ebből vissza akarjuk-e menteni az adatokat, vagy sem, mert nem lehet hozzákötni, hogy kié mi volt. Őnek egy döntése lesz, hogy igen, ezt az összes hulladékot visszamentjük, vagy pedig semmit se. Ha az a döntése, hogy az összeset visszamenti, ilyen adatmentő kapacitása a világnak nincsen. Tehát az, hogy mi azt mondtuk, hogy már pedig nekünk egy óra, az óránkénti kapacitásunk 2,6 gigabyte. És azt mondtuk, hogy kényszer már pedig ebből a hulladékhegyből mi hajlandók vagyunk ingyen menteni. Hát az, ami ránk esik, most az a ránk esik, az itt az idő a korlát. Hogy azért végtelenig nem lehet adatot menteni, mert elavulnak. Tehát egy év múlva ezekből semmi érték nem lesz, mert a versenytársak mind megelőzik őket. Tehát, hogyha egy-két hónapon belül nem lesz ebből érték, sőt, tehát magyarán azt mondtuk, hogy egy-két hónapos kapacitásunkat hajlandók vagyunk felajánlani ehhez. Ez az épület azért hatalmas tömegű, állítólag 290 ezer tonna. Nem érdekes. Kibírják ezek a merevlemezek? Nem így bírja ki, mert ugye úgy bírja ki, hogy hát emberek is ott életben maradtak, ma is azért kiszednik. Ráadásul valamilyen oknál fogva, de hát el is tudom mondani, csak ez a műsor kicsi arra, hogy ezek a Winchesterek igen nagy esélye bírják el a tüzet. Ugye a ütést, nyomást, minden magyarán nem lesz működőképes, de benne az adattároló lemez annak olyan a gyártási technológia, hogy a hőt elviselje, meg különben hajnak. Tehát az olyan, hogy azok valamilyen oknál fogva igen nagy esélye, tehát nem egy olyan eset volt, és amikor minden elégett okkal vonóval, de az adatokat vissza lehetett menteni, mert ez olyan. Tehát most azt akarom mondani, hogy van esély, tehát van ennek realitása. Jeleztek már vissza az amerikaiak? Nem, hát ez túl korai, mert tegnap előtt, mert az amerikai budapesti nagykövetsége vettük fel a kapcsolatot. De ők zárták, értetőknek zárva voltak, féltették magukat, és rengeteg olyan problémáik van, amit teljesen érthető, hogy nem ezzel akar ő foglalkozni. Azért, mert ezt a víziómat, ha folytatom, ezek az adatok, amik ott eltűntek, a fejlesztési adatok igen magas titkossági szintűek. ha meg ilyenek, akkor valószínűleg ezt nem fogják itt csak így ideömleszteni hozzánk, mert ilyen az élet. Vagyis és akkor a Kürtnek kell oda menni? Nem, hanem azt mondtam, hogy ehhez pedig a biztonság biztosításához az amerikai követségre gondoltam, hogy megkérem őket, hogy ők biztosítsák azt a informatikai biztonságot, magyarán, hogy ezekben az adatokban, amikor mi mentünk, a másolatainkat ők egyértelműsítik, hogy mi megsemmisítjük, tehát nem marad a kezünkben semmi a végén, ami egyébként teljesen szokásos eljárás, tehát egy kontroll alatt végezzük a munkánkat. Mivel ők nem válaszoltak erre, mondom, de azért, mert nincsen idejük nekük most velünk foglalkozni. Ezért aztán a CNN-re meg az AOL-re úgy tettük föl ezt az üzenetünket, hogy ez nincs benne. Tehát azt mondtuk, hogy mi már pedig ingyen hajlandók vagyunk fölajánlani a segítségünket erre, hogy a katasztrófa sújtott annak. Ennek van az igazság szerint az is igaz, hogy van egy nagyon személyes okom is erre. Két hónappal ezelőtt a washingtoni kórházba volt a gyerekem, és ott mentették meg az életét. És most az a washingtoni kórházba pedig ott vannak ezek, tehát valamit azt akartam mondani, hogy na gyerekek, most végre én is tudok valamit adni nektek, vagy adhatok. A gyermeknek felépülést, illetve sok sikert, hogyha végül lesz rá igény, hogy a merevlemezeket vissza kell majd állítani. Telefonszámunk 328-85-55, hír Sziporka Dragon György. Hát maradjunk kivételesen a hírnél, a sziporkát azt hagyjuk jövő hétre. Sajnos az internettel foglalkozó hírcsatornák is ezzel a hihetetlenül döbbenetes és szomorú eseménnyel foglalkoztak. Egyetlen egy olyan hír volt csak, aminek nincs ehhez köze, ezt gyorsan el is mondom, mielőtt még belekezdenik a többiben. Biztos emlékeztek még Mafia Boyra, aki tavaly tömeges támadásokkal bénította meg a különböző ilyen nagy szervereket, mint például a buy.com, az Amazon vagy az eBay, ha már eBay-ről ugye beszéltünk ma. Ezt a fiút 8 hónap elteltével elítélték, és olyan munkát fog kapni, közmunká végzésre végül is, és 160 dollár büntetésre, ez utóbbi, ez számomra eléggé csekélynek tűnt, viszont egy éves próbaidőn lesz. Tehát nem lehet nyilvánosságra hozni a nevét, még változatlanul nem tudhatjuk, hogy ő kicsoda és micsoda, viszont azt már tudjuk, úgy bukott le, hogy dicsekedett az IRC-n és az interneten. És haladjunk is tovább. Ha már hacker híreket mondasz, pont a tragikus eseményekkel kapcsolatban volt egy ilyen. Állítólag a NASA műholdrendszereit számítógép kalózok támadták meg, és a terror cselekmények időpontjában ezért is volt némi fejetlenség a védelmi rendszerben, mert a NASA műholdjai nem adtak adatot. Én egyet tudok a NASA műholdjairól, pont tegnap este együtt nézegettük azokat a döbbenetes felvételeket, amelyek New York területéről készültek, és amelyen a füstfelhő igen nagyon hosszan nyúlik el. Ez azért hihetetlen, hogy az internet segítségével még az űrből is meg lehetett nézni a tragédia helyszínét, de most haladjunk a hírekkel. Egy érdekes hír, aminek köze van a tragédiához, és még sincs. Közeljövőben lett volna várható az Egyesült Államokban a Spider-Man című film bemutatója szeptember végén. Ez azért tartozik ide, ugyanis a film előzetesét le lehetett már tölteni az internetről, én magam láttam is, amelyben a bankrablókat üldöző helikoptert úgy kapja a Spider-Man, hogy a ikertornyok közé feszített hálón ereszkedik le közéjük. A tragédia megtörténte után a filmet készítő cég azonnal bezárta a honlapot, amelyről ezt le lehetett tölteni. A világ összes helyéről, ahonnan ezt az előzetest le lehetett tölteni, levették, és az az üzenet található a honlapon, hogy a következő intézkedésig a honlap zárva van. El tudom képzelni, hogy a néhány nap múlva bemutatásra kerülő filmet minden valószínűség szerint újra vágják, vagy visszavonják, mert ez eléggé érdekes effektus lett volna, hogyha most ilyen körülmények között mutatják be. Egyébként különös véletlen, hogy tegnap az egyik kereskedelmi tévé késő esti műsorában is volt egy film, egy kicsit szatirikusabb film, és annak a vége felé igen, is volt. Igen, együtt néztük, film, emlékszel. Egy jelenet, együtt ami néztük. A World Trade Center hát tornyait mutatta. 15 évvel ezelőtt készült film volt, tehát ezt nem tudhatták valószínűleg a programkészítők előre. Viszont az egész internetes közösség sem tudhatta, hogy mekkora nagy forgalmat fog generálni egy ilyen esemény. Nem tudom, tegnap, amikor az esemény megtörtént, után beszélgettünk az interneten, panaszkodtam neked, hogy se a CNN-t, se az MSNBC-t nem lehet elérni. A hivatalos közlemény szerint egy órán át nem lehetett őket elérni, olyan magasra nőtt a letöltések száma. Csak a New York Times honlapját tegnap 11,7 millióan töltötték le, és úgy gyorsították az elérést, hogy levették a képeket, a videókat a honlapról, és a lehető legkevesebb információt közölték, hogy minél gyorsabban le lehessen tölteni, és pillanatok alatt új szervereket, új kiszolgálókat vettek föl a listára. Ugyanígy rekordot döntött az itthoni portáloknak a forgalma is. Az Origo és az Index a két legnagyobb portál, mind a kettő soha nem látott méretű forgalmat generált tegnap. A több mint 3 millió letöltés volt az Origón, ez hihetetlen nagy szám. Jellemző egyébként, hogy Amerikában is bizonyos forgalom átterülődött az internetre, miután telefonálni már nem nagyon lehetett. Két gyors hír még, mielőtt tovább haladnánk. Az internetről áttérve magára a számítástechnikára, az a Egyesült Államok fölött még mindig fennálló bizonyos szintű repülési tilalom bizonyosan nagyon hátráltatja az informatika beáramlását világszerte, hiszen a csipek nem jutnak el a gyárakba, a gyárakból a késztermékek nem jutnak el a felhasználókhoz. Ez elég erős problémákat okozhat a világban mindenfelé. Hogyha egy héten belül nem sikerül teljesen feloldani a repülési tilalmat, akkor komoly áremelkedésekre lehet az informatikában számítani. Arab terroristákat tételeznek fel, mint végrehajtókat, így az arab és muszlim honlapokat működtető közösségeket rengeteg támadás érte. Egy új kifejezés született, majd jövő héten Bódi Zolival meg lehet ezt beszélni, ez a úgynevezett hate mail, tehát gyűlölködő levelek özöneit kapták, rengeteg honlapot bezártak, több honlapon felhívták a hívők figyelmét, hogy óvják és védjék kegyhelyeiket és imahelyeiket. Hát nem tudom, mi lesz ebből, de ez jóra nem fog vezetni, hogyha ez bekövetkezik. Az előbb említettük azt, hogy a repülőgép forgalomtól is függ az IT-ipar helyzete, hogy, és ugye ezen kívül még tudjuk azt is, hogy nem sokkal a World Trade Center összeomlása után a technikai tőzsde is összeomlott. Bogdan Ákos, a PC World főszerkesztője azért figyeli a technológiai iparban bekövetkező változásokat. Ákos, szerinted elképzelhető az, hogy mindezen események hatására ilyen méreható válság alakuljon ki az informatikában? Idő kérdése, illetve az, hogy reagálnak az emberek. Az amerikai tévében nagyon szimpatikus, hogy folyamatosan nyugalomra inti a lakosságot, és ellentétben a magyar kereskedelmi televíziókkal nem próbálnak még nagyobb élvezetet hajhászni ebből az egész szerencsétlen eseményből, hanem mindenkit próbálnak egy kicsit nyugalomra inteni, hiszen itt ez egy lufi, hogyha a különböző börzéken egyszerűen megindulnak az informatikai és egyéb részvények, és elkezdenek bolondul működni ezek, hiszen láttuk is, hogy az első nap az olaj meg az aranyára elindult fölfelé, aztán hál' Istennek megállt és visszafordult, úgyhogy szerintem nincs itt olyan őrület, amit a Gyóz előbb mondott, hogy az árak fölmehetnek, amennyiben nem tudják a csippek utánpótlását folytatni, ezért ez jó, hosszú időt kibír szerintem egy ilyen ipar, nem hiszem, hogy itt órákról lenne szó. Szép lassan ma már megindult a normál légi közlekedés, szerintem az aircargók is el fognak indulni, nem lesz ebből olyan őrületes nagy gáz. De amit én találtam ezek kapcsolatban, az volt érdekes, hogy szeptember 6-ai hírként találtam egy olyat, hogy az FBI különböző dallasi vállalkozásba tört be, ahol lezáratták azokat a weboldalakat, amelyek arab tartalmú weboldalakat szolgáltattak. Tehát valószínűleg lehetett azért ennek már valami előzménye már akkor is. Ez pontosan egy héttel ezelőtt, ugye? Tehát a 5 nappal volt előtt az eseménynek, tehát valószínűleg valamit lehetett tudni, és nagyon sokan bírálják az FBI-t, meg hírszerzést, meg mindent itt bizonyára. Szerintem a legfontosabb oka az lehetett, hogy még soha ilyet nem tapasztalt, azt hiszem, az egész világ, és nem hiszem, hogy ezt el lehetett egyáltalán hinni. Tehát elképzelhető, hogy az információ mégis ott volt a szövetségi nyomozóknál, ugye, meg a CIA-nál, csak lehet, hogy nem úgy értékelték, ahogyan... Elképzelhető. Én egy picit visszamennék még viszont az ilyen kézzel foghatóbb dolgokhoz. A Gyú is említette, hogy az űrből meg lehet nézni különböző kameraállásokból, hogy hogy néz ki a helyszín, de vannak egészen kézzel fogható helyszínek is. Webkamerák több tucatja mutatja azt a helyszínt, ahol volt valami. Érdemes elmenni a www.webcam.com-ra vagy az earthcam.com-ra. Mindegyiken találni olyan webkamerát, ami még mindig működik, és azt a környezetet próbálja valamilyen szinten mutatni. És hát nagyon sokan mondták azt is, hogy ez a titkosszolgálati csőd, az Echelonnak, hogy a több magyar oldal is foglalkozott ezzel. hát nem lehet ennyi idő alatt bármit is mondani erről az egész történetről, meg kell várni nagyon sok-sok hosszú-hosszú, amint a Sándor is mondta, először életeket menteni, tehát nagyon-nagyon sok léptő ez a dolog, amíg el lehet jutni egyáltalán oda, hogy elemezni lehet azt hiszem a számítás technikai hátteret. A World Trade Center ugye nagyon sok vállalkozásnak, üzletnek adott helyet. 110 emeleten el lehet képzelni, hogy mennyi cég volt. A hírek szerint 50 ezer ember dolgozott ott egy átlagos napon. Délután én fel is hívtam Michael Wellington, régebbi ismerősünket, az LLP Budapest munkatársát, aki azt mondta, hogy bizonyos szempontból, ha lehet ilyenről beszélni már, hogy létezik az elektronikus kereskedelem, akkor egyfajta központja már ott lehetett New Yorkban. Hát, hogyha valahol lehetett elektronikus kereskedelemről beszélni, akkor már ott volt. Ezek szerint akkor gyakorlatilag szinte megsemmisült az elektronikus kereskedelemnek egy fő bástyája. Mit gondolsz, Michael, szerinted a World Trade Center most mint szimbólum átköltözhet az internetre elektronikus formában? Lehet ilyen módon ilyesmiről beszélni? Hát itt szó szerint szerintem nem, viszont amiben lehet gondolkodni, az a megoldás, amit igazából mi szállítunk, mint cég, ez az Aliba. És igazából ennek több összetevője van, ami egy elektronikus piacteret lehet létrehozni, illetve létre lehet hozni valamilyen szintű elektronikus kereskedelmet, nem valamilyen szintű, hanem elektronikus kereskedelmet, és itt lehet esetleg az egy fontos szempont, amennyiben a World Trade Centernek a dolgozók úgy gondolják, hogy mondjuk éppen most ahhoz a fejlesztés, amit a Sándor mondott, hogy valamilyen szuperfejlesztést szeretnének összehozni, és ahhoz valamilyen bizonyos bármilyen alkotó részt beszeretnének szerezni, akkor nem nincsen egy hatalmas apparátusra szükség, hanem egy pár emberre azt meg lehet oldani, hogy a globálisan azok a cégek, akik ilyen jellegű alkotóelemet tudnak szállítani, azokat megtendereztetni, elérni az interneten keresztül, és ez mondjuk egy kevesebb apparátus, kevesebb költséget jelentene, mint egy, hogy mondjam, egy teljes kereskedelmi osztályt, vagy bármit létrehozni, és és ezt a bizonyos kereskedelmet kivitelezni. Elektronikus piacteret mondtál. Uh-huh. Ez megfelelője annak a fajta üzletelésnek, ami ott a New Yorki Wall Street-en, a bankokban, kereskedelmi központokban van, csak éppen az interneten vagy elektronikus formában? Így van, de ha teljesen leegyszerűsítjük, akkor is lehet gondolni, hogy van egy ilyen hatalmas nagy szerver, amin pillanatilag az Alibának az ACS-en, és ennek ugyanígy az adatbázisokkal, amit beszéltünk, ezek a világ különböző részein vannak pillanatilag hárman. Pontosan azért, hogyha lesz egy ilyen krízis, akkor az a 40 ezer cég, világméretű cég, aki elektronikusan kereskedik, egyszerűen ez akarja meg az üzlete, és ezt igénybe vehetné úgy, hogy mondjuk a szállítókat ezeken a cégen, vagy ezen a platformon keresztül szedi össze, és intézi végül is ezeket a beszerzéseket. Tehát a piactér az valahol egy virtuális valami, ami egy szerveren valahol fut, ezen vannak cégek, vannak információk, és ezek a cégek kommunikálnak egymással, tehát vevő a szállítóval. Michael, köszönöm szépen. Köszönöm. Kevéske időnk maradt még Ned doktornőnkre, de mit találtál az interneten? A legmegdöbbentőbb az, hogy két nap telt el a tragédia óta, de a fekete humor az már felütötte a fejét az interneten. A www.nyök.com-on, ami newyork.com-ot jelezhet, de nem igazán egy komoly honlap, ez egy hobbi honlap, ott a katasztrófákat túlélők listáját tették fel tehetik fel az emberek a site-ra, és azt kell képzelni, hogy Orbán Viktor neve ezen már megjelent, ott van Beavis and Butthead, tehát nyilván az oldalt meghekelték. Mihály Gorbacsov. De ez elég ízlésztelen. Szappanopera hősök vannak ott, ott van a Barbara Olsen neve, aki ugye kollégánk, CNN-nek a riportere volt. És meghalt, ott van mellette a neve mellett, hogy állapota kielégítő, meg szóval ilyen nem túl jó szájízű humor. Ez gusztustalan, inkább maradjunk ennyi. Találtam egy olyan képet, küldött nekem valaki interneten e-mailben, hogy a New Yorki látkép, a régi látképről le van retusálva a két torony, és helyére mindenféle hagymakupolák és mecsetek vannak felrakva. Ez egy borzasztó gyorsan. Alá van írva, hogy 2006 is egy ilyen kis vízió. Nem tudom, hogy lesz-e még kedve azok után valakinek felmenni a Loyola University-nek az oldalára, ahol szakértő pszichiáterek lelkisegében részesítik a katasztrófák túlélőinek rokonait. Úgyhogy nem tudom. Egyfajta online segélyszolgálatot lehet az interneten keresztül is elérni. Eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolsz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.